आज मैं आप लोगों को श्रीमती मेरी जोसेफ जी से लिखा गया पुस्तक महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन सुनाऊंगी। पहला भाग, दूर देश जर्मनी में वुल्म, जर्मनी में एक छोटा नगर है। इस नगर में रहते थे हरमन और पोलिन आइंस्टीन। श्री आइंस्टीन का एक छोटा सा कारोबार था। उन दिनों समस्त यूरोप और अमेरिका में बिजली की खोज हो गई थी और लोग अपने घरों में बिजली का उपयोग करने लगे थे। आइंस्टीन महोदय लोगों को बिजली के उपकरण मुहैया कराया करते थे। हरमन और पोलिन दोनों खुशहाल पति पत्नी थे। उनके जीवन में 14 मार्च 1879 का दिन बहुत खुशी का दिन था, जब उनके पुत्र ने जन्म लिया। उन्होंने बच्चे का नाम अल्बर्ट रखा। पोलिन को अपने शिशु से बहुत प्यार था। वह उसे अपनी छाती से चिपकाए रहती और आश्चर्य भरे प्रेम से उसे निहारती रहती। माताएं अक्सर अपने बच्चों को बहुत ध्यान से देखती हैं। वे देखती है कि उनका बच्चा सही तरह से बड़ा हो रहा है या नहीं। अल्बर्ट जैसे बड़ा हुआ उसकी माता के सामने एक समस्या खड़ी हो गई। वह बोलता नहीं था। उसकी माँ को इस बारे में बहुत चिंता हुई, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। पिता ने सोचा कि अल्बर्ट एक सुस्त शिशु है, लेकिन तब तक वह सोच भी नहीं सकते थे कि उनका बेटा अल्बर्ट बड़ा होकर ऐसा होनहार बनेगा जिस पर सारे विश्व को गर्व होगा। जब अल्बर्ट 2 वर्ष का हुआ, तब उसकी छोटी बहन माजे का जन्म हुआ। वह अपनी छोटी बहन को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, यह कितनी प्यारी और छोटी बच्ची है, मैं जीवन भर इसका दोस्त रहूँगा। और इस तरह दोनों भाई बहन जीवन भर एक दूसरे के दोस्त बने रहे। बचपन में अल्बर्ट शांत स्वभाव का और शर्मीला था। उसका कोई मित्र नहीं था। वह अपने पड़ोस में रहने वाले बच्चों के साथ भी नहीं खेलता था। उसे ज़्यादा खेलकूद पसंद नहीं थे। बच्चे बहुत भोले भाले होते हैं। वे प्रायः युद्ध खेलों में रुचि लेते हैं। वे जैसा अपने इर्द गिर्द देखते हैं वैसा ही करते हैं। तुमको अपने आसपास की सिर्फ अच्छी बातें सीखनी चाहिए। अल्बर्ट के माता पिता म्यूनिक में रहने लगे थे। बच्चे म्यूनिक की सड़कों पर सेना की परेड देखा करते और उसकी नकल भी करते, लेकिन अल्बर्ट ऐसा नहीं था। वह सिपाहियों को देखते ही रोने लगता। उसे सिपाहियों पर बहुत दया आती। वह प्रायः अपने पिता से कहता कि वह बड़ा होकर सिपाही नहीं बनेगा। उसे अन्य बच्चों की तरह सिपाही बनने में कोई रुचि नहीं थी। एक तरह से उसे सिपाहियों पर दया आती थी। जब भी वह सिपाहियों को परेड करते देखता, तो वह अपने पिता से कहता, पापा, ये सिपाही तो मशीन की तरह बेजान हैं, इनको आज़ादी नहीं है। अल्बर्ट के लिए आज़ादी ही सब कुछ थी और वह शांति को महत्व देता था। फिर जब वह युवक हुआ, तब उसने महात्मा गांधी की तरह ही अहिंसा अपनाकर आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी।